रंगरेज चुनरी मेरी रंगदारी सब कुछ उन पर बारी रंगरेज प्यारे कहे कबीर, रंगरेज प्यारे मुझ पर हुए दयाल, मुझ पर हुए दयाल। शीतल चुनरी ओढ़ के रे, शीतल चुनरी ओढ़ के रे, भई हाँ मगन निहाल, चुनरी मेरी रंगडारी साहेब है, रंगरेज चुनरी मेरी रंगडारी साहेब है, रंगरेज चुनरी मेरी रंगडारी दुल्हन गावहु मंगल चार, दुल्हन गावहु मंगल चार, दुल्हन गावहु मंगल चार, दुल्हन गावहु मंगल चार। Good.